สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่288คำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่63ขอโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์พี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงเหตุผล4ประการนะครับที่เราจะต้องยกโทษให้แก่กันและกันก่อนที่เราจะอธิษฐานขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหตุผลประการแรกก็คือเป็นนิสัยของธรรมิกชนเป็นลักษณะหรือคุณสมบัติที่สำคัญของคริสเตียนเราประการที่สองครับเราจะต้องยกโทษต่อกันและกันเพราะเหตุที่ว่านี่คือการกระทำตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์เหตุผลประการที่สามก็คือที่เราจะต้องยกโทษต่อกันและกันเพราะเป็นคุณธรรมสูงสุดของมนุษย์เป็นศักดิ์ศรีสูงสุดที่เราทั้งหลายถูกสร้างขึ้นมาประการที่สี่เราจะต้องยกโทษต่อกันและกันเพราะว่ามันจะปลดปล่อยเราให้รอดพ้นจากการปรับโทษที่เราไม่ให้อภัยซึ่งเป็นความผิดบาปที่ยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นพี่น้องครับทั้งสี่ประการนี้เมื่อวานนี้ได้มีโอกาสให้พี่น้องได้มีโอกาสรับรู้เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมขออนุญาตทบทวนเล็กน้อยสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าเหตุผลทั้งสี่ประการนี้ก็คือว่าถ้าเราไม่ยกโทษให้คนอื่นเราเองนั้นก็จะไม่ได้รับการยกโทษด้วยเหมือนกันพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งนะครับถ้าเราไม่ยกโทษให้คนอื่นคำอธิษฐานที่เราอธิษฐานอยู่ว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์นั้นก็จะไม่เกิดผลครับก็จะไม่ได้รับการยกโทษด้วยเช่นเดียวกันนี่เป็นเรื่องที่น่าใจหายนะครับและหลายคนนั้นไม่เข้าใจพระคัมภีร์มัทธิวบทที่6ข้อ14ถึง5พี่น้องครับมัทธิวบทที่6ข้อ14ถึง5นั้นได้พูดถึงสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำก่อนนั่นก็คือการยกโทษให้คนอื่นปัญหาของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องชีวิตต่างๆนะครับรากเหง้าของปัญหานั้นเกิดจากความบาปทั้งสิ้นมันมาจากความบาปทั้งสิ้นออริจินของมันก็คือความบาปครับและสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้กับเราทั้งหลายทุกคนที่มีความศรัทธาเชื่อในพระองค์นั้นก็คือการยกโทษให้อภัยบาปนะครับแต่ก่อนการยกโทษให้อภัยบาปนั้นเราจะต้องมีท่าทีของการกลับใจใหม่และแสดงออกมานะครับก็คือการสารภาพบาปมีความรู้สึกเกลียดชังความบาปมีความรู้สึกว่าความบาปนั้นเป็นเรื่องที่น่าอับอายเป็นเรื่องที่น่าขมขื่นใจและไปถึงสุดท้ายก็คือสิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องทำก่อนที่เราจะสารภาพบาปก่อนที่เราจะได้รับการยกโทษก่อนที่เราจะจัดการกับปัญหาต้นตอความบาปนั้นสิ่งที่จำเป็นต้องทำก่อนคือการให้อภัยคนอื่นครับคือการยกโทษคนอื่นประเด็นที่สำคัญหรือแนวความคิดอันนี้ก็คือก่อนที่เราจะทูลขอการยกบาปเราต้องสำรวจตัวเองก่อนครับว่าเราเองนั้นพร้อมที่รับการยกบาปหรือเปล่านะครับซึ่งประเด็นต้นตอก็คือว่าเราให้อภัยคนอื่นหรือเปล่าเรากลับใจจริงๆหรือเปล่าเรามีท่าทีแห่งการสารภาพบาปจริงๆหรือเปล่าพี่น้องครับจากบาปที่เราได้ทำต่อพระเจ้าของเราเองนะครับเราจะต้องยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อเราก่อนที่เราจะทูลขอการยกโทษบาปที่เราทำกับพระเจ้านี่คือสาระสำคัญครับความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านั้นจะเป็นไปอย่างถูกต้องไม่ได้ครับจนกว่าเราจะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นๆอย่างถูกต้องเสียก่อนพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้านั้นจะเป็นไปอย่างถูกต้องไม่ได้ครับจนกว่าเราจะมีความสัมพันธ์อย่างถูกต้องกับคนอื่นๆเสียก่อนพระเยซูตรัสเรื่องนี้ชัดเจนครับในมัทธิวบทที่5ข้อ23 24ครับเหตุฉะนั้นถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้วแล้วเลิกขึ้นมาได้ว่าพี่น้องมีเหตุขัดเคืองข้อหนึ่งข้อใดกับท่านจงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชากลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยมาถวายบูชาของท่านพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเรารู้พระคัมภีร์ตอนนี้ครับเราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆนะครับหรือเราอาจจะอ่านเองนะครับพี่น้องผมอยากจะบอกว่าถ้าเรา มีเหตุขัดเคืองกับใครจงวางแท่นบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชาเสียก่อนกลับไปคืนดีกับพี่น้องคนนั้นพี่น้องครับนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้านี่คือน้ำพระทัยหลักของพระเจ้าเลยที่เราจะได้รับการยกโทษให้อภัยบาปหลายครั้งเรารู้ครับแต่เราทำไม่ได้หรือไม่ทำเพราะเหตุที่ว่าเรารักษาหน้าตัวเองการที่เราจะไปบอกกับใครคนใดคนหนึ่งว่าพี่ครับน้องครับผมขอโทษที่ผมทำอย่างนี้เรามักจะรักษาหน้าของเราเองเรามักจะรักษาภาพพจน์ของเราเองเรามักจะทำให้เราดูดีครับพี่น้องครับก่อนที่เราจะเข้ามาชำระเท้าของเราในแต่ละวันก่อนที่เราจะนำความผิดบาปของเราและกล่าวกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าขอทรงชำระข้าพระองค์ให้สะอาดขอทรงใช้ข้าพระองค์เราจะต้องแน่ใจเสียก่อนว่าเราได้ยกโทษให้คนอื่นแล้วเราได้กลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นแล้วนี่คือหลักธรรมหรือสัจธรรมที่สูงสุดอันหนึ่งของความเป็นคริสเตียนครับก็คือเราได้รับการอภัยโทษเราต้องยกโทษให้กับคนอื่นและก่อนที่เราจะรับการอภัยโทษนั้นพี่น้องหลังจากที่เราเป็นคริสเตียนแล้วก่อนที่เราจะรับการอภัยโทษแล้วเราต้องยกโทษให้อภัยคนอื่นเสียก่อนครับเวลาเราไปโบสถ์ทุกวันนะครับอ่านพระคัมภีร์ทุกวันอ่านหนังสือคริสเตียนทุกวันไปร่วมการสัมมนาเข้าเรียนพระคัมภีร์เรียนละวีวารศึกษาเข้ากลุ่มแคร์ทำทุกอย่างรวมถึงการประกาศพระกิตติคุณด้วยแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้รับความปลาบปลื้มยินดีตามที่ควรจะรับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าปัญหาอยู่ที่นี่เป็นได้ครับปัญหาอยู่ที่เรื่องนี้ก็เป็นได้เพราะอะไรครับเพราะเราอาจจะไม่ได้สารภาพความผิดบาปของเราเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากและในขณะเดียวกันครับความชื่นชมยินดีไม่ได้ไหลเข้ามาในชีวิตของเราเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเองนั้นยังมีความขมขื่นกับคนอื่นเราเองนั้นยังมียังไม่ได้รับการยกโทษเนื่องจากว่าเราไม่ได้ให้อภัยคนอื่นเราสูญเสียโอกาสที่รับใช้พระเจ้าในหลายๆเรื่องเพราะเหตุที่ว่าเราเองนั้นมีความขมขื่นใจเรารู้สึกว่าชีวิตของเรานั้นไม่ได้เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นเราอาจจะมีความเบื่อหน่ายต่อความพยายามนะครับดิ้นรนนะเราอาจจะเบื่อหน่ายเพราะว่าเราต้องดิ้นรนเข้าไปถึงให้ไปให้ถึงมาตรฐานฝ่ายจิตวิญญาณเพราะอะไรครับเพราะว่าปัญหาความบาปครับปัญหาความบาปต้นตอตัวนี้สำคัญมากเพราะปัญหาความบาปนั้นเราจะต้องรับการยกโทษแต่ก่อนที่เราจะต้องรับการยกโทษนั้นเราต้องสารภาพมีท่าทีการกลับใจใหม่และเราพิสูจน์ท่าทีการกลับใจใหม่โดยการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าครับโดยการที่จำเป็นจะต้องยกโทษให้กับคนอื่นครับพี่น้องครับผมพูดซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้งทีเดียวคำตอบง่ายนิดเดียวครับเพราะเหตุความบาปครับเรานั้นยังไม่ได้ให้อภัยคนอื่นเรามีบาปเราไม่ได้เชื่อฟังพระเยซูอย่างแท้จริงเราจึงไม่ได้รับการยกโทษให้อภัยบาปเราอาจจะกระทำสิ่งเหล่านั้นแล้วนะครับแต่เราก็ยังไม่มีความปลาบปลื้มใจไม่มีความชื่นชมยินดีเพราะเหตุที่ว่าเรายังไม่ได้กลับไปจัดการกับปัญหาหรือต้นตอหรือรากเหง้าของปัญหาทั้งหมดบางทีพระเจ้าไม่ทรงปลดปล่อยและประทานความปลาบปลื้มยินดีตามที่เราแสวงหาก็เพราะเรายังไม่ได้ให้อภัยแก่ใครบางคนและยังเก็บความเจ็บช้ำหรือเจ็บปวดหรือความขมขื่นยังไม่ได้ให้อภัยแก่คนบางคนถ้าเป็นเช่นที่ว่านี้นะครับพี่น้องครับเราทำให้จดิภาพฝ่ายวิญญาณของเรานั้นถูกคุกคามแล้วครับนะโดยที่บางครั้งเราไม่รู้ตัวพี่น้องครับหากว่าเราเองนั้นมีความไม่ปลาบปลื้มใจเรามีความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อยากรับใช้พระเจ้าแม้ว่าเรานั้นพยายามอย่างยิ่งยวดแสดงว่าเรามีปัญหาครับปัญหารากเหง้าของความบาปรากเหง้าที่เรายังไม่ได้รับการปลดปล่อยพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสอธิษฐานส่วนตัวครับเพื่อที่จะรับการปลดปล่อยจากพระเจ้าขอให้พระเจ้านั้นได้เอาปมบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในชีวิตของเราในอดีตนั้นออกไปเสียในการที่เราไม่ได้ให้อภัยคนอื่นการที่เราไม่มีความสุขไม่มีความชื่นชมยินดีอย่างแท้จริงขอพระเจ้าช่วยพี่น้องที่รักทุกท่านรวมทั้งผมเองด้วยอาเมน